सांख्य दर्शन का आठवां दिन। कल के पाठ में हमने 37वें सूत्र तक किया है। कल के पाठ में किसी कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं। प्रसंग चल रहा है क्षणिकवाद का। क्षणिकवाद को मानने पर दृष्टांत की सिद्धि नहीं हो सकती, ये बात 37वें सूत्र में स्पष्ट किया है। सब कुछ क्षणिक है, तो जिस क्षण में आप हेतु को प्रस्तुत करते हो अगले क्षण में आपको दृष्टांत को प्रस्तुत करना होगा, और जिस समय आप दृष्टांत प्रस्तुत करोगे उस समय हेतु नहीं रह पाएगा। हेतु के समय दृष्टांत नहीं रहेगा और दृष्टांत के समय हेतु नहीं रहेगा, इसलिए क्षणिकवाद ठीक नहीं है, ये 37वें सूत्र में स्पष्ट किया है। यदि पूर्व पक्ष ये कहे दोनों एक साथ रहेंगे, हेतु और दृष्टांत दोनों एक समय रहे, तो क्या आपत्ति है, वो 38वें सूत्र में स्पष्ट किया जा रहा है। अथच युगपत जायमानयोः न कार्य कारण भावः। वो कहते हैं युगपत, युगपत का अर्थ होता है एक साथ, एक ही समय पर दोनों उपलब्ध होना। समाने क्षणे काले वा जायमानयो हो पदार्थयो हो अस्य इदं कारणं कार्यं वा न विवतिष्ठते। वो कहते हैं समाने क्षणे, एक ही क्षण में, अथवा यूं कहे एक काल में, जायमानयो हो पदार्थयो, उत्पन्न होने वाले दो पदार्थों में, अस्य इदं कारणं, यह इस वस्तु का कारण है और यह इस वस्तु का कार्य है, न व्यवतिष्ठते, ऐसा आप निर्धारण नहीं कर सकते। पहले आपको सिद्धांत को समझना होगा, तब यह बात समझ में आएगी। सिद्धांत यह है जहां जहां कार्य कारण भाव होता है वहां वहां कारण पहले होता है और कार्य बाद में आता है। ये जो मकान है, इस मकान का जो कारण है वो पहले से थे, बाद में ये मकान बन गया। हम सब बाद में आए, पहले से माता पिता थे, ठीक है ना। हम कार्य हैं, हमें उत्पन्न किया गया, हमारा शरीर को बनाया गया है, तो माँ पहले से थी, तभी जा करके हम माँ के गर्भ से बाहर आए। तो दोनों एक साथ नहीं रह सकते। दुनिया में कोई भी पदार्थ, उत्पन्न पदार्थ, वो बाद में आता है, पहले उसका कारण होता है। तो कार्य कारण भाव तब संभव होते हैं जब पूर्व और परता हो, कोई पूर्व में विद्यमान हो और बाद में पर में कार्य आएगा। पूर्व में कारण, पर में कार्य, ये बात समझ में आ रही है आपको? हाँ जी, आप कुछ हाँ या ना कुछ बोलेंगे? जी हाँ। तो युगपत जायमानयो ना, कहते हैं एक साथ उत्पन्न होने वाले दो पदार्थों के बीच में कारण कार्य भाव नहीं रह सकता, यतः कार्यात् पूर्वमेव कारणेन भवितव्यम्, क्योंकि कार्य से पहले ही कारण को होना चाहिए। कार्यम च कारणात् पश्चादेव प्रवर्तते, और जो कार्य जिसको कहते हैं वो कारण के बाद में होता है। अतः एव हेतु दृष्टांतयोः अपि न योगपद्यः समान क्षणत्वं भवितुमर्हति। इसलिए हेतु और दृष्टांत ये दोनों योगपद्य एक साथ समान क्षणत्वं एक ही क्षण में दोनों विद्यमान रहे ये नहीं हो सकता। न ही एकस्मिन् क्षणे तयो हेतु दृष्टांत भाव निश्चय संभवति, तत्र पूर्वापर्य पूर्वापर्यस्य असंभवा, तस्मात् क्षणिकवादे बंधस्य केनापि सह कार्यत्वात् कार्यत्व अनुपत्ति ही। ये कहते हैं नहीं एकस्मिन् क्षणे एक क्षण में तयो उन दोनों में कौन हेतु दृष्टांत भाव निश्चय, हेतु और दृष्टांतों के विषय में एक ही क्षण में हेतुत्व तो इसका हेतुपन है, इसको हेतु कहते हैं यानी इसको कारण कहते हैं और इसको दृष्टांत कहते हैं ये संभव नहीं है। क्यों तत्र पूर्वापर्यस्य असंभवात्, वहां पर पूर्व और परता संभव ना होने से, तस्मात् इसलिए क्षणिकवादे बंधस्य केनापि सह कार्यत्वा अनुपत्ति, क्षणिकवाद में बंधन का किसी के साथ में भी कार्य के रूप में सिद्धि नहीं हो सकती है। यानी क्षणिकवाद में बंधन का किसी के साथ में कार्य के रूप में सिद्ध नहीं हो सकता, यानी बंधन कार्य नहीं हो सकता। यानी बंधन कार्य तभी बनेगा ना उसका कारण हो, जब कारण ही नहीं है तो बंधन रूपी कार्य कैसे सिद्ध होगा। क्षणिकवाद में ये बात कही जा रही है। सूत्रार्थ यदि क्षणिकवादी ऐसा माने कि एक ही क्षण में हेतु और दृष्टांत की उत्पत्ति हो जाए, यदि क्षणिकवादी ऐसा माने कि एक ही क्षण में हेतु और दृष्टांत की उत्पत्ति हो जाए तो यह उचित नहीं है, क्योंकि एक क्षण में उत्पन्न हुए दो पदार्थों का कार्य कारण भाव नहीं हो सकता। क्योंकि जहां कार्यकारण भाव होता है वहां पूर्वपरता होनी चाहिए, पूर्वपरता होनी चाहिए। इसी बात को और पुष्ट करते हुए अगले सूत्र में कहा जा रहा है, यतः क्योंकि पूर्व अपाये उत्तर अयोगात, पूर्व अपाये उत्तर अयोगात यदा सर्वम क्षणिकम, जब आपके पक्ष में सब कुछ क्षणिक है, कोई स्थायी पदार्थ ही नहीं है, तदा ऐसी स्थिति में पूर्वस्य अपाये नाशे सति तदुत्तरवर्तिनः उत्पन्नस्य तेन नष्टेन पदार्थेन सह अयोगात्। कहते हैं पूर्वस्य अपाये, पहले वाले का अपाय हो जाने पर, अर्थात नाशे सति, उसका विनाश हो जाने पर, उत्तरवर्तिन उत्पन्नस्य, और जो बाद वाले क्षण में जो पदार्थ उत्पन्न होता है, तेन नष्टेन पदार्थेन, उस पूर्ववर्ती पदार्थ के नष्ट होने से, परवर्ती पदार्थ के साथ में योग ना होने से, उसका संबंध ना होने से, संबंध अभावात् न स पूर्वः पदार्थः तस्य उत्तरस्य कारणम्। इसलिए कहते हैं वो जो पूर्व पदार्थ है जो नष्ट हो चुका है और बाद में उत्पन्न होने वाले का कारण नहीं बन सकता। अथ न च उत्तरः पदार्थः तस्य पूर्वस्य पदार्थस्य कार्यमस्ति, और जो बाद में उत्पन्न होने वाला पदार्थ है वो पूर्व वाले पदार्थ का कार्य भी नहीं बन सकता। सर्वस्य क्षणिकत्वात्, क्यों ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सब कुछ क्षणिक है, जहां क्षणिकता है वहां कार्य कारण भाव नहीं बन सकता, संबंध अभावात् संबंध ही नहीं बन पाएगा, दोनों का विद्यमान होना आवश्यक है। ये जो वस्त्र है, अगर इस वस्त्र में कारण ना हो तो कार्य कैसे रह सकता है, घड़े में मिट्टी ना हो तो घड़ा कैसे रह सकता है, मकान में ईंटें सरिया और सीमेंट आदि ना हो तो ये मकान कैसे रह सकता है, इस शरीर में अवयव ना हो तो शरीर कैसे रह सकता है, तो बिना कारण के कार्य नहीं रह सकता है, पकड़ में आ रही है बात, तो इसलिए क्षणिकवाद में कार्य कारण भाव ही नहीं बन सकता। सूत्रार्थ, यदि सब कुछ क्षणिक है, तो पूर्व काल में उत्पन्न पदार्थ का, नाश हो जाने पर, उत्तर काल में उत्पन्न पदार्थ के साथ, संबंध ना होने से वह पूर्ववर्ती पदार्थ उत्तरवर्ती पदार्थ का कारण नहीं बन सकता। ठीक है, उसी बात को और स्पष्ट किया जा रहा है। पुनश्च, और एक बात, तद अयोगात् उभय व्यभिचारात् अपि न। तस्य पूर्वस्य भावे, उस पूर्व वाले पदार्थ के होने पर, उसी को स्पष्ट किया विद्यमानत्वे, भावे को स्पष्ट किया विद्यमानत्वे, तस्य पूर्वस्य भावे अर्थात विद्यमानत्वे, उस पूर्व वाले पदार्थ के विद्यमान होने पर, तस्य उत्तरस्य पदार्थस्य असंबंधात्, उत्तर वाले पदार्थ के साथ संबंध ना होने से। तदा तस्य अविद्यमानत्वा, तब तो वो विद्यमान ही नहीं है उत्तरवर्ती पदार्थ, यानी पूर्व वाला जो पदार्थ है वो अभी तो है पर बाद वाला पदार्थ तो आया नहीं, अभी तक उत्पन्न ही नहीं हुआ ना। जिस क्षण में वो पदार्थ है, आगे आने वाले क्षण में जो कार्य उत्पन्न होने वाला है वो तो है नहीं, उसके साथ संबंध नहीं होगा। तो यही कहना, तदा तस्य अविद्यमानत्वात्, उस उत्तरवर्ती पदार्थ के विद्यमान ना होने से। उभय व्यभिचारात् एवं उभय व्यभिचारात्, इस प्रकार से दोनों का व्यभिचार होने से, क्षणिकयोः पूर्वोत्तरयोः उभयथापि तयो असंबंधात्। कहते हैं क्षणिकयो, क्षणिक पदार्थ है ना दोनों, कौन है क्षणिकयो, पूर्वोत्तरयो, पूर्व वाला और उत्तर वाला, ये दोनों ही क्षणिक होने से, उभयथापि दोनों ही प्रकार से, तयो असंबंधात, उन दोनों का परस्पर संबंध ना होने से। कार्यकारण भावो न क्षणिकवादे संभवती, इसलिए कार्यकारण भाव क्षणिकवाद में संभव नहीं है। यहाँ व्यभिचार का अर्थ लोक में जो प्रचलित व्यभिचार है वो नहीं है। हाँ जी, आपने न्याय दर्शन में भी बहुत पढ़ा है ना व्यभिचार हो, व्यभिचार शब्द का, नियम का पालन जहाँ नहीं होता है उसको व्यभिचार कहते हैं, और लोक में भी उस व्यभिचार का अर्थ भी यही है जो शास्त्र में व्यभिचार का अर्थ है। लोक में भी जब नियम का पालन नहीं करते तो उसको व्यभिचार कहते हैं। पति व्यभिचार करता है या पत्नी व्यभिचार करती है, इसका मतलब यही होता है, पति अपने नियम का जब पालन नहीं करता है तो वो पति का व्यभिचार माना जाता है, पत्नी जब अपने नियम का पालन नहीं करती है तो वो पत्नी का व्यभिचार माना जाता है। और देखिएगा, ये लोक में तो वो रूढ़ हो गया, वो केवल रजवीरी के संबंध में रूढ़ हो गया, लेकिन उसको व्यापक रूप से देखेंगे, जब ब्रह्मचारी अपने अध्ययन का पालन नहीं करता है, तो वो भी व्यभिचार करता है, सन्यासी अपने नियम का पालन नहीं करता है तो वो भी व्यभिचार करता है। नियम का उल्लंघन चाहे वो कोई भी आश्रम हो, कोई भी वर्ण हो, चाहे छोटा बच्चा हो या बड़ा व्यक्ति हो, बुजुर्ग हो, जहाँ जहाँ नियम का पालन नहीं होता है उसी का नाम है व्यभिचार। ठीक है जी, तो यहाँ पर भी ये जो व्यभिचार बात आई है, व्यभिचार को लेकर के बात आई है, वो यही है कि जिस क्षण में वो पदार्थ है उसी क्षण में अगले क्षण में उत्पन्न होने वाला पदार्थ तो है ही नहीं, तो उसके साथ संबंध नहीं बन पाएगा, तो नियम नहीं बन पा रहा है ना, तो नियम का ना बन पाना ही व्यभिचार है यहाँ पर। इसलिए कहा उभय व्यभिचारा, दोनों में व्यभिचार है, यानी दोनों में नियम का पालन नहीं हो पा रहा है, कारण के समय में कार्य नहीं है, कार्य के समय में कारण नहीं है, यही इसका व्यभिचार है, यही इस नियम का उल्लंघन है। सूत्रार्थ, पूर्ववर्ती पदार्थ के वर्तमानत्व में, उत्तरवर्ती पदार्थ के ना होने से, उसके साथ संबंध ना होने से, कारण कार्य भाव, दोनों में व्यभिचार को प्राप्त होने से। कारण कार्य भाव दोनों में व्यभिचार को प्राप्त होने से क्षणिकवाद को मानना ठीक नहीं है। क्षणिकवाद को मानना ठीक नहीं है। हाँ जी, पुनः शंकयित्वा समाधत्ते, दोबारा एक शंका करके प्रश्न करके समाधान किया जा रहा है। पूर्व भावी मात्रे न नियमः, पूर्व भावी मात्रे न नियमः, इसी सूत्र में शंका भी प्रश्न भी किया जा रहा है और समाधान भी किया जा रहा है। यो यो ही पूर्व भावी अर्थात पूर्व क्षणवर्ती, जो जो वस्तु पूर्व क्षण में विद्यमान है, स स पदार्थ तत्क्षणे अवर्तमानोपि, वह वह जो पदार्थ है तत्क्षणे अवर्तमानो अपि, अपने काल में विद्यमान ना होने पर भी पूर्ववर्तित्वात् कारणं भवेत्, पूर्ववर्ती होने से कारण हो जाए। इस बात को समझने का प्रयत्न करना, क्योंकि क्षणिकवाद को ध्यान में रखना है। क्षणिकवाद को सामने रख करके सोचेंगे तो समझ में आएगा, सरल है, कुछ भी नहीं है। जिस क्षण में जो पदार्थ विद्यमान है अगले क्षण में तो उसको नहीं रहना है, तो पूर्व क्षण में यानी अपने क्षण में अपने अस्तित्व में जो पदार्थ विद्यमान है वो तो है, अब उत्तर क्षण में जो पदार्थ आएगा, ठीक है, तो अपने क्षण में रहता हुआ वो पदार्थ नहीं रहेगा अगला क्षण जब आएगा। इस बात को पकड़ना, अपने क्षण में विद्यमान रहता हुआ वो पदार्थ नहीं रहेगा, उसी को कह रहे हैं अवर्तमाने अपि या अवर्तमानो अपि, वो अपने क्षण में रहता हुआ भी ना रहने पर, तो ना रहने पर का मतलब है अगले क्षण में नहीं रहेगा, तो भी पूर्ववर्तित्वात्, क्योंकि वो पूर्ववर्ती होने के कारण से कारणम भवेत, वो उत्तरवर्ती पदार्थ का कारण बन जाए, ये बात कही जा रही है। बात पकड़ में आ रही है। इति कथना इति मात्र कथने नियमो नास्ति, ऐसा जो कथन आप कर रहे हो कि पूर्ववर्ती पदार्थ के ना होने पर भी उत्तरवर्ती पदार्थ का वो कारण हो जाए, नियम क्या है, हेतु क्या है, पूर्ववर्ती होने से, पूर्ववर्ती होने मात्र से उत्तरवर्ती पदार्थ का वो कारण बन जाए, ऐसा संभव नहीं है। क्यों, तो कह रहे हैं नियमो नास्ति, ऐसा कोई नियम नहीं है, ये नियम का मतलब है प्रमाण, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। न भवितुमर्हति, न बन सकता है, न उपलभ्यते, ऐसा संसार में कोई ऐसा उपलब्ध होता हो पूर्ववर्ती होने मात्र से वो कारण हो, पकड़ में आ रहा है। क्षणिकवाद को सामने रख करके चलना, हाँ हम तो क्षणिकवाद को नहीं मानते हैं ना, हमारे में तो संभव हो जाएगा, पिता भले ना रहे पुत्र तो है, समझ में आ रहा है ना, हमारे को ध्यान में रख करके सोचोगे तो ये समझ में नहीं आएगा, केवल क्षणिकवाद को सामने रख करके सोचना है और क्षणिकवाद के सिद्धांत को सामने रख करके सोचना है, क्योंकि उनके सिद्धांत में हर पदार्थ क्षणिक है, तो क्षणिक है तो अब वो अगले क्षण में तो रहा ही नहीं, तो आने वाले क्षण में जो पदार्थ होगा उसका कारण नहीं बन सकता। तो आपके मत में जो वस्त्र है ना, इस वस्त्र का कारण तो रहा नहीं तंतु, तो अभी इस वस्त्र का कारण कैसे बनेगा, ये तब बनेगा ना जब इस वस्तु को आप स्थाई मानोगे, क्षणिक नहीं मानोगे तब तो आप सिद्ध कर पाएंगे, क्योंकि इस बात को दिमाग में रख करके सोचना पड़ेगा, आपको चलना पड़ेगा। क्षणिक मानते हो तो अगले क्षण में तो तंतु रूपी कारण तो है ही नहीं, जब है ही नहीं है तो कपड़े का कारण कैसे बना रहेगा। यही बात कही जा रही है जी। माइक माइक लीजिएगा। जी ये जो श्रीमान हम पढ़ रहे हैं या जैसा मैं समझ रहा हूँ, मेरी तीसरी क्लास है, शुरू में नहीं था, तो जैसा मैंने भगवान बुद्ध के क्षणिक बात को समझा है अपनी समझ से, उससे तो ये मेरी नहीं खाली बातें क्षणिक बात की। जैसे ये सात दृश्य नाम जो जगत है उसमें सब कुछ आ गया, सूर्य चांद ब्रह्मांड चींटी जो कुछ भी दृश्य नाम जगत है वो क्षणिक है। आगे बताइएगा। वो क्षणिक है, ये क्षणिक नहीं कैसे है ये बात समझ में नहीं। नहीं, पहले तो आपको ये समझाना है क्षणिक कैसे, क्षणिक का मतलब समझाना पड़ेगा। जाने वाला क्षण, आने वाले क्षण को उत्पन्न कर रहा है, आने वाला क्षण जाने वाले क्षण की ही संतान है। जैसे मान लो मैं ये कहूँ मरते वक्त मेरे मन की जो गति होगी, तो आने वाले जन्म का जो पूर्व क्षण है, पहला क्षण है, वो जाने वाले क्षण का ही संतान है। नहीं नहीं, ये तो केवल कथन हो गए ना आपका, क्योंकि ये जो हम यहाँ वर्तमान है ना जी, हम क्षणिक का मतलब समझ लीजिएगा। प्रत्येक वस्तु, पहले मेरी बात को समझ लीजिएगा, क्षणिक का मतलब है जो मैं ये दिखा रहा हूँ कागज, ठीक है, ये कागज अब जो दिखा रहा हूँ ये क्षणिक है, तो अगले क्षण में ये नहीं रहेगा, समाप्त हो गया। पहले मेरी बात को समझ लो पूरी तरह, समाप्त हो गया। अब आप बाद में आ गए, यानी ये कागज दोबारा आया, एक क्षण पहले जो था वो नहीं था, अब नया कागज है, ये ऐसा क्षणिकवाद का मत है। ठीक इसी प्रकार से मैं जो बैठा हूं यहां पर, मेरे को देख रहे हो ना, अब देख रहे हो, अब जो देख रहे हो पहले जो देखा था वो मैं नहीं हूं, ये क्षणिकवाद का मतलब होता है, ठीक है। तो ऐसा क्षणिकवाद नहीं मान सकते, क्योंकि अगर ऐसा मानोगे तो जो पहले क्षण में आपने जो देखा, अब जो अनुभव कर रहे हैं उसी को देख रहा हूं जिसको मैंने पहले देखा था, ये जो स्मृति ये नहीं हो सकती। प्रत्यभिज्ञा कहते हैं इसको, अभी आप पीछे पाठ में पढ़ करके आए ना, क्योंकि यदि मैं स्थायी होऊंगा, अब जो देख रहे हैं एक घंटे पहले जो देखा था आपने वही मैं हूं, मैं बदला नहीं हूं, तभी मेरे को प्रत्यभिज्ञा होगी यानी स्मृति होगी। मैं प्रातःकाल जो यज्ञशाला में बैठा था वही मैं हूं, अब जो यहां बैठा हुआ हूं, रात्रि में जब पहुंचूंगा तो रात्रि में भी वही मैं रहूंगा, नया नहीं रहूंगा, तभी आपको स्मृति हो पाएगी। अगर क्षणिक मानोगे तो स्मृति हो ही नहीं सकती। वो कैसे कह सकता है नया पैदा होने वाला, उसको पता ही नहीं है, ठीक है ना। तो इस बात को लेकर के यहां पर खंडन किया जा रहा है। मैं ऐसा समझ रहा हूं जैसे आत्मा और शरीर दो तत्व है जी, तो आत्मा तो नहीं बदल रहा जी, लेकिन जो दूसरा तत्व शरीर या जड़ तत्व है वो तो क्षण क्षण बदले जा रहा है। देखिए परिणाम जो होता है ना वो अलग चीज है और समाप्त होना एक अलग चीज है। परिणाम तो सभी में होता है, पर वो परिणाम का मतलब ये नहीं है कि उसमें विकृति का आना, यह परिणाम है। बदलाव का जो आना है वो विकृति के रूप में है, जैसे घड़ा है वो थोड़ा थोड़ा करके परिणित होता हुआ पुराना होता जाता है, पर ऐसा थोड़ा है कि वो एक क्षण के बाद पूरा समाप्त हो गया, बिल्कुल नया उत्पन्न होकर के आया अगले क्षण में, ऐसे तो नहीं मानते ना हम। नहीं, पहले इस बात को समझो, जो घड़ा है वो पूरा का पूरा समाप्त हो गया, अब पूरा नया आ गया, ऐसा है। बस हम यही समझना चाहते, क्षणिकवाद का मतलब यही है। क्षणिकवाद का ये मतलब नहीं है कि धीरे धीरे वो ह्रास हो रहा हो उसको क्षणिकवाद वाले मानते, ऐसा नहीं मानते। क्षणिकवाद का मतलब ये होता है कि एक क्षण में रहेगा वो, अगले क्षण में नहीं रहेगा, पूरा का पूरा अब नया ही पैदा होता है, ऐसा क्षणिकवाद का मत है। ठीक है, माइक लीजिएगा। बिना माइक के नहीं बोल सकते, नहीं बिना माइक के नहीं बोल सकते। हाँ जी, चाहे वो नॉन लिविंग थिंग जड़ पदार्थ हो, चाहे वो लिविंग थिंग चेतन पदार्थ हो, दोनों ही स्थिर है, पहले से ही रहते हैं, उसमें बदलाव नहीं होता। बदलाव का मतलब है वो क्षणिकवाद क्षणिक नहीं है, समाप्त नहीं होते, नया पैदा नहीं होता। क्षणिकवाद को पहले समझ लीजिए, क्योंकि सिद्धांत जब आपके दिमाग में रहेगा तो बात को समझने में सरलता हो जाएगी। क्षणिकवाद का मतलब समझ लीजिएगा, क्षणिकवाद का मतलब ये होता है जो वस्तु जिस क्षण में रहती है उसके अगले क्षण में वो वस्तु नहीं रहती, इसका मतलब है सर्वथा समाप्त हो जाती है, कुछ नहीं रहा, फिर नई वस्तु पैदा होती है, इसका मतलब है क्षणिकवाद। तो हर क्षण में नया नया होता है, पहले वाला पूरा समाप्त होता है, टोटल 100% समाप्त, कुछ नहीं बचा। अब दूसरे क्षण में बिल्कुल नया पदार्थ आया, फिर उस क्षण में वो नया रहेगा, फिर अगले क्षण में वो नहीं रहेगा, यह क्षणिकवाद। ऐसा ना जड़ पदार्थ में मिलेगा आपको प्रत्यक्ष, ना चेतन पदार्थ में मिलेगा, यह सिद्धांत है। चेंज का मतलब अलग होता है, समाप्त होने का मतलब अलग होता है। चेंज को तो हम सब स्वीकार करते हैं ना, बदलाव तो स्वीकार करते हैं, पर वो बदलाव क्या है ये भी आपको समझना है। वो केवल ज्ञान में बदलाव होता है, वस्तु में कोई बदलाव नहीं होता है। हाँ ये याद रखना, हमारी जो जानकारी है उसमें बदलाव होता रहता है कि एक घंटे पहले मैं ये मान रहा था कि वो ऐसा था, लेकिन अब पता लग गया वास्तव में वो वैसा नहीं है, तो मेरे में बदलाव आया। तो क्या बदलाव आया? ज्ञान में बदलाव आया। ठीक है ना, गुणों में बदलाव आ सकता है, और वो भी कैसे गुण? नैमित्तिक गुण, जो बाहर से हम एडॉप्ट करते हैं, बाहर से हम ग्रहण करते हैं, उनमें बदलाव आ सकता है। और मेरे अंदर जो गुण है स्वयं के स्वाभाविक, उसमें कोई बदलाव नहीं आने वाला। इच्छा में कोई बदलाव नहीं आएगा, इच्छा के प्रकार में बदलाव आ सकता है, लेकिन इच्छा में बदलाव नहीं आ सकता। प्रयत्न के प्रकार में बदलाव आ सकता है, मैं पहले जो है चल करके जाता हूं तो आज स्कूटी पे जाता हूं, कल हम गाड़ी में जाएंगे, फोर व्हीलर में जाएंगे। ठीक है ना, इस प्रयत्न में तो बदलाव है, लेकिन जिसे प्रयत्न कहते हैं उस प्रयत्न में कोई बदलाव नहीं आएगा। यानी आज मैं प्रयत्न कर रहा हूं, कल बिल्कुल प्रयत्न नहीं करूंगा, ऐसा बदलाव नहीं होगा। प्रयत्न के प्रकार में बदलाव आ सकता है, इच्छा के प्रकार में बदलाव आ सकता है, और ये जो बदलाव है ये ज्ञान के कारण से होता है। मूल इच्छा में कोई बदलाव नहीं हो सकता, जो आपकी इच्छा वही मेरी इच्छा है, भले आप गृहस्थी हो, लेकिन आपकी जैसी इच्छा है मूल इच्छा, वही मेरी इच्छा है, वही ब्रह्मचारी की इच्छा है, वही वानप्रस्थी की इच्छा है, वही बूढ़े की इच्छा है, वही जवान की इच्छा है। इच्छा में कोई बदलाव नहीं है। क्या इच्छा है आपकी? आपको सुख चाहिए, दुख नहीं चाहिए। मेरे को क्या चाहिए? मेरे को भी सुख चाहिए, दुख नहीं चाहिए। उस इच्छा में कोई बदलाव नहीं आएगा। स्पष्ट हो गए जी? चले हम आगे। हाँ जी, हम कह रहे थे यथा पूर्व क्षणवर्ती तो विनष्टो भवति क्षणिकवादे पुनः उत्तर क्षणवर्तिनः पदार्थस्य कार्यरूपस्य किं कारणमिति प्रश्न। तो कहते हैं पूर्व क्षणवर्ती तो विनष्टो भवति, पूर्व क्षण वाला पदार्थ तो नष्ट हो जाता है क्षणिकवाद में, उत्तर क्षणवर्तिनः पदार्थस्य कार्य रूपस्य किम कारणम इति प्रश्न। जो बाद में उत्पन्न होने वाला कार्य पदार्थ है उस कार्य पदार्थ का कारण कौन है, क्योंकि कारण तो नष्ट हो गया, तो बाद में उत्पन्न होने वाले कार्य पदार्थ का कारण आपको बताना पड़ेगा, यह प्रश्न उपस्थित होता है। यदि पदार्थस्य अक्षणिकत्वम स्थिरत्वम स्वीक्रियेत, हां आप हमारी बात को स्वीकार करो कि जो भी पदार्थ है वो क्षणिक नहीं है, अर्थात स्थिरत्वम वो स्थिर रहता है, लंबे काल तक बना रहता है, ऐसा स्वीकार कर लिया जाए तो कारण पदार्थ स्वकार्यस्य काले अपि वर्तते, तब वो जो कारण पदार्थ है अपने कार्यरूप पदार्थ के साथ में, जब कार्य रूप पदार्थ विद्यमान है उस काल में भी कारण पदार्थ विद्यमान है, ऐसा माना जाएगा। तदा तो नियमो भविष्यति, तब तो नियम बन पाएगा। यद इदम अस्य कारणम कार्ये अन्वयित्वेन अवतिष्ठते, क्या नियम बन पाएगा? तो कहते हैं यद इदम अस्य कारणम, जो ये वस्तु है जिसको हम देख रहे हैं कपड़ा है, इसका जो कारण है इस कार्य में इस कपड़े में अन्वयी के रूप में विद्यमान है। आप मेरी ओर देखिएगा, ये जो मेरा उत्तरी है चादर है, ये कपड़ा है एक वस्त्र है, इस वस्त्र रूपी कार्य में जो कारण है इसके अंदर विद्यमान है तंतुओं के रूप में। ये तब संभव है जब आप पदार्थ को स्थिर मानोगे, क्षणिक नहीं मानोगे, ये कहना चाह रहे। उसी बात को कह रहे हैं, वस्त्रे तंतवो भूषणे स्वर्णम घटे मृत्तिका यथा, यथा जैसे वस्त्रे तंतवः कपड़े में धागे, भूषणे स्वर्णम आभूषण में सुवर्ण, घटे मृत्तिका घड़े में मिट्टी, ये कारण रूप में विद्यमान है। अन्यथा स्वर्णम यद्वा मृत्तिका अपि वस्त्रस्य कारणताम आपद्येता, अगर आप ऐसा नहीं मानते पदार्थ मात्र को स्थिर नहीं मानते तो क्या आपत्ति आ सकती है? तो कह रहे हैं स्वर्णम यद्वा मृत्तिका अपि वस्त्रस्य कारणताम आपद्येता, ये जो वस्त्र है इस वस्त्र का कारण सोना भी हो सकता है, मिट्टी भी हो सकती है, चांदी भी हो सकती है, सरिये भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, तब व्यवस्था कैसे कर पाओगे, कैसे बता पाओगे इस वस्त्र का क्या कारण है, क्योंकि कारण तो रहा नहीं, तो फिर किसी को भी कारण बता सकते हो आप, किसी को भी कारण बताओगे तो व्यवस्था नहीं बन पाएगी, व्यवस्था नहीं बन पाएगी का मतलब है व्यवहार नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो भी कार्य पदार्थ है संसार में ये सब व्यवहार करने के लिए है, और व्यवहार किसको कहते हैं, मेरी बात को समझ लीजिए, व्यवहार किसको कहते हैं आप बताइए, व्यवहार का मतलब क्या होता है? व्यवहार का मतलब कुछ नहीं है, सुख है, ठीक है ना, व्यवहार का मतलब कुछ नहीं है, व्यवहार का मतलब सुख है, ऐसा बर्ताव करो जिस बर्ताव से आपको सुख मिलता हो, वो सुख नियम पूर्वक मिलता हो, व्यवस्था से मिलता हो, अव्यवस्था से नहीं। मैं आपको बिठा रहा हूं, आपको प्यास लग रही है तो आपको पानी पिला रहा हूं, आपको भूख लग रही है तो खाना दे रहा हूं, आपको विश्राम करना है तो रूम कमरा दे दिया है, सर्दी लग रही है तो आपको गर्म कपड़े दे दिया है, तो मैं क्या कर रहा हूं, व्यवहार कर रहा हूं, कैसा व्यवहार कर रहा हूं, उचित व्यवहार कर रहा हूं, उस व्यवहार में हो क्या रहा है, आपको सुख मिल रहा है, पकड़ में आ रहे हैं? तो ये जो व्यवहार है, ये व्यवहार इसलिए किया जाता है सुख के लिए, आनंद के लिए, तृप्ति के लिए, संतोष के लिए। तो यही कहना चाहते हैं यहां पर। अन्यथा स्वर्णम यद्वा मृत्तिका अपि वस्त्रस्य कारणताम आपद्येता, तब तो वस्त्र का कारण सोना भी बन सकता है, मिट्टी भी बन सकती है। तस्मात, इसलिए न क्षणिकवादो युक्तः, क्षणिकवाद जो है उचित नहीं है। तत्र बंधस्य कारण अनुपत्ति खलु तिष्ठति एव, तो बंधन का कारण आपके क्षणिकवाद में सिद्ध नहीं हो सकता कि बंधन का क्या कारण है। तो जब कारण नहीं बन पा रहा है तो ये प्रश्न बना रहेगा कि बंधन का क्या कारण है, ये कहना चाहते हैं। सूत्रार्थ लिखिएगा। पूर्ववर्ती पदार्थ के बिना उत्तरवर्ती पदार्थ का पूर्ववर्ती पदार्थ कारण है, ऐसा बताने में कोई नियम प्रमाण उपलब्ध नहीं होता। हाँ जी, अब ये क्षणिकवाद का प्रसंग पूरा हो गया जी। अब एक नया वाद आ रहा है, नया वाद। हाँ जी, थोड़ा ऊंचा बोलिए, स्पष्ट बोलिए। नहीं, क्षणिकवाद से बंधन नहीं होता ये नहीं बताया गया। क्षणिकवाद को मानने पर क्षणिकवादी जिसको बंधन का कारण बताता है वो कारण नहीं बनता है, ये है। क्षणिकवाद ने प्रवाह से चला आ रहा जो कर्म है उसको बंधन का कारण माना है। तो उस क्षणिकवाद को मानने से बंधन का कारण वो कर्म नहीं बन सकता, उसका खंडन किया है जी। अब एक नया प्रसंग, नया वाद प्रारंभ हो रहा है, उसका नाम है विज्ञानवाद। हाँ जी, सुन लीजिएगा। हाँ बोलिए। आचार्य जी, क्षणिकवाद की सही परिभाषा यहाँ पर कहाँ लिखी है, स्पष्ट परिभाषा? नहीं, यहाँ पर ऐसा कोई स्पष्ट परिभाषा अलग से नहीं लिखी है। क्षणिकवाद का मतलब ये होता है क्षण भर के लिए कोई वस्तु रहती है वो एक क्षणिकवाद। ये परंपरा से आपको पता लगेगा, क्षणिकवाद का मतलब है क्षण भर के लिए पदार्थों की उपस्थिति, अगले क्षण में वो नहीं रहेगा, यही तो क्षणिक। क्षणिक का मतलब क्षण, क्षण भर के लिए आपको मैंने देखा, अगले क्षण में आप वो नहीं हैं, आप नए आ गए, ऐसा ये क्षणिकवाद कहता है। ठीक है, ऐसा अलग से परिभाषा नहीं लिखी, क्षणिकवाद का मीनिंग ये होता है ऐसा यहां परिभाषा नहीं लिखा, वो परंपरा से बताया जाता आ रहा है। जैसे मैं आपको बता रहा हूं ऐसे ही मेरे को मेरे गुरुजनों ने बताया, उनको उनके गुरुजनों ने बताया, उनके उनके गुरुजनों को गुरुजनों ने बताया। तो ये हो सकता है कि मूल वस्तुओं में तो कोई बदलाव ना हो, मूल वस्तु तो सत्य बनी रहे, पर तो उसमें होने वाले जो प्रभाव वो परिवर्तनशील, जैसे कि समुद्र में उठने वाली लहरें, बुलबुले इत्यादि, उसके स्वरूप जो आप बनाए गया तो प्रभाव है जो कि किसी कारण से उत्पन्न है, परंतु जल तो स्थिर है, तरंग भी चल, बुलबुला भी चल, ज्वार भी चल, स्थिर है जल, परंतु उसमें उत्पन्न होने वाले प्रभाव के द्वारा कुछ रूप हमें नजर आ रहा है, तो बर्फ के रूप में या बुलबुले के तरंगों के रूप में नजर आते हैं। हो सकता है कि शनिवार की स्पष्ट परिभाषा मूल रूप से यह हो। अगर वो ही हो तो बात ही समाप्त है ना, वो तो हम लोग भी स्वीकार करते हैं। फिर हम लोग स्वीकार करके खंडन थोड़ा करेंगे। खंडन जिस रूप में किया जा रहा है, भाष्य को देखने से आपको क्या पता लग रहा है? भाष्य में यही तो बताया जा रहा है कि पूर्ववर्ती क्षण में विद्यमान है, उत्तरवर्ती क्षण में विद्यमान नहीं है, मतलब वस्तु मात्र का ही निषेध किया जा रहा है ना। भाष्यकार लोग भी वैसे लिख रहे हैं, सूत्र भी वैसे ही है, उसी प्रकार से परंपरा से ही चला आ रहा है। तो जो बात आप कह रहे हो वो तो स्थिरवाद है। पदार्थ को फिर उसको क्षणिकवाद नहीं मानते, उसको परिवर्तनीय मानेंगे, परिणाम मानेंगे। तो परिणाम को तो स्वीकार किया है सांख्य ने, योग ने परिणाम को तो स्वीकार किया है। लक्षण परिणाम, अवस्था परिणाम, धर्म परिणाम, ये सब स्वीकार किया है पदार्थों में। तो सांख्य का भी वही सिद्धांत है, बदलाव तो स्वीकार करता है। प्रश्न ये है कि सर्वथा ही समाप्त तो होता है, उसका खंडन किया जा रहा है। कोई वस्तु सर्वथा समाप्त तो हो जाए फिर सर्वथा नया पैदा हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। उसी बात को ध्यान में रख करके खंडन किया गया है। और जिस बात को लेकर आप कहना चाह रहे हैं उस बात को लेकर के कोई चर्चा नहीं होगी। जी, अब मैं कह रहा था नयावाद, विज्ञानवाद। विज्ञान का मतलब नॉलेज, जानकारी। तो वो ये मानता है दुनिया में कोई वस्तु वस्तु के रूप में नहीं है। जिसको आप वस्तु मानते हो वो वस्तु नहीं है, वास्तव में वो ज्ञान मात्र है। मेरी ओर देखिएगा, दो प्रकार की चीजें होती है ना, एक तो पदार्थ होता है और एक उसकी क्वालिटी होती है, उसका गुण होता है, ठीक है ना, उसकी शक्ति होती है। तो ये जो ज्ञान है वो शक्ति रूप है, क्वालिटी रूप है, द्रव्य रूप नहीं है, ठीक है। तो वो ये मानता है दुनिया में कोई द्रव्य रूप वस्तु नहीं है, दुनिया में कोई भी द्रव्य रूप वस्तु नहीं है। क्या मानता है? सब ज्ञान रूप है, सब ज्ञान रूप है, द्रव्य है ही नहीं है। पदार्थ द्रव्य के रूप में नहीं है, गुण के रूप में, सब गुण है, आप सब गुण गुण है, आप द्रव्य नहीं है, ऐसा वो मानता है। इसी का नाम है विज्ञानवाद। आपको दिख रहा है भ्रांति, आप द्रव्य मान रहे हो एक अलग बात है, लेकिन वास्तव में आप द्रव्य नहीं, आप एक ज्ञान स्वरूप है, यही विज्ञानवाद है। पकड़ में आ रहा है? ऐसा वो मानते हैं। उसी विज्ञानवाद को लेकर के आगे कुछ परिचर्चा कर रहे हैं। विज्ञानवादो निरस्यते, विज्ञानवाद का खंडन किया जा रहा है। न विज्ञान मात्रम बाह्य प्रतीते है। कहते हैं केवल ज्ञान स्वरूप ही दुनिया में नहीं है, कोई पदार्थ भी है, वस्तु भी है, द्रव्य भी है, जो कि हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं। अब प्रत्यक्ष का कौन खंडन कर सकता है? कहते सर्वम विज्ञान मात्रम न, सब कुछ ज्ञान स्वरूप ही नहीं है, सब कुछ ज्ञान मात्र नहीं है। विज्ञानात् विज्ञान अतिरिक्तम किंचित, विज्ञान अतिरिक्तम किंचित तस्मात् न, अच्छा विज्ञान अतिरिक्तम किंचित न, ये कहना चाह रहे न विज्ञान अतिरिक्तम किंचित, विज्ञान के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है। फिर देखिएगा सर्वम विज्ञान मात्रम, सब कुछ ज्ञान मात्र है। विज्ञान अतिरिक्तम किंचित न, विज्ञान से अतिरिक्त और कुछ नहीं है। यहां तक एक वाक्य हो गया। तस्मात् इसलिए न बंधनस्य कारणम वस्तु रूपम अन्वेष्यम, बंधश्च अपि न वास्तविका तस्यापि विज्ञान मात्रत्वाद, विज्ञान मात्रत्वाद इति, विज्ञान मात्रत्वात् इति इत्थम। तो कह रहे हैं न बंधनस्य कारणम वस्तु रूपम अन्वेष्यम, बंधन के कारण को वस्तु के रूप में अन्वेषणा नहीं करनी चाहिए। बंधन का जो कारण है उस कारण को वस्तु के रूप में अन्वेषणा नहीं करनी चाहिए, खोज नहीं करनी चाहिए। बंधश्चापि न वास्तविकम, बंधन भी वो वास्तविक नहीं है, वो भी ज्ञान स्वरूप ही है। तस्यापि विज्ञान मात्रत्वा, उस बंधन को भी विज्ञान के रूप में स्वीकार करो। इति इत्थम, ऐसा ही है, इति न, ऐसा मत मानना। न विज्ञान मात्रम, केवल ज्ञान स्वरूप ही है, विज्ञान रूपी ही है, वस्तु रूपी द्रव्य नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। यतः, क्यों? बाह्य वस्तुनो बाह्येन्द्रियै प्रतीतिर भवति अतः, क्योंकि बाह्य वस्तुनः, बाहर जो भी पदार्थ हम देख रहे हैं, अपने से बाहर जिस किसी को भी देख रहे हैं, वो हम अपनी इंद्रियों से देख रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए चक्षु इंद्रिय से हम बाहर के पदार्थों को देख रहे हैं और हमें प्रतीति हो रही है द्रव्य के रूप में, तो इस इंद्रिय के द्वारा जो प्रत्यक्ष हो रहा है इसका आप कैसे खंडन कर सकते हैं? क्योंकि इस इंद्रिय के द्वारा हम जो द्रव्य देख रहे हैं, पदार्थ को देख रहे हैं, उस पदार्थ का आप कैसे खंडन कर सकते हैं? वो तो विद्यमान है। इसलिए केवल ज्ञानमय नहीं है, द्रव्यमय भी है। बाह्येन्द्रियै प्रतीयमानो घटो अयम्, घटो अपि अस्ति इति प्रतीयते, न तु अहम् घट इति प्रतीयते। विशेष बात कही है, बाह्येन्द्रियै प्रतीयमानः घट, बाह्येन्द्रियों से यानी अपनी चक्षु इंद्रिय से जो प्रतीत हो रहा है घड़ा, इस इंद्रिय से चक्षु इंद्रिय से दिखाई दे रहा है घड़ा, घटो अपि अस्ति, केवल दिखाई दे रहा इसलिए नहीं है, वास्तव में है इसलिए दिखाई दे रहा है। हम कभी भी ये नहीं कह सकते, अहमस्मि जो कहते हैं ना, मैं हूं, आत्मा को, अपने आप को मैं हूं, ऐसा हम कह सकते हैं, लेकिन अहम घटा, मैं घड़ा हूं, ऐसा थोड़ा कह सकते हैं। अथवा घड़ा ये कह सकता है कभी, अहम घटोस्मि, मैं घड़ा हूं, अहम पटोस्मि, मैं वस्त्र हूं, अहम गृहमस्मि, मैं घर हूं, ऐसा कभी घर कह सकता है? अगर ज्ञानमय होता तो कहना चाहिए उसको, क्योंकि ज्ञान का मतलब ही ज्ञान होता है, विज्ञान होता है, पर ऐसा नहीं हो सकता। सब कुछ ज्ञानमय नहीं है, पदार्थ भी है, द्रव्य भी है, यही कहना चाहते हैं सूत्रार्थ। यदि कोई ऐसा माने कि सब कुछ विज्ञान मात्र है, यदि कोई ऐसा माने कि सब कुछ विज्ञान मात्र है, अन्य कोई वस्तु तत्व नहीं है, अन्य कोई वस्तु तत्व नहीं है, अन्य कोई वस्तु तत्व नहीं है, ऐसा कहना उचित नहीं है, ऐसा कहना उचित नहीं है। क्योंकि क्योंकि बाह्य वस्तुओं को इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष होता हुआ स्पष्ट देखा जाने से, प्रत्यक्ष होता हुआ स्पष्ट देखा जाने से, हाँ जी, यदि विज्ञानवाद को स्वीकार किया जाए तो एक बहुत बड़ी आपत्ति आएगी, क्योंकि विज्ञान ठहरता है द्रव्य के आश्रय से, पदार्थ के आश्रय से, वस्तु के बिना विज्ञान नहीं ठहर सकता। एक बात को समझ लीजिएगा, क्योंकि ज्ञान अपने आप में नहीं रह सकता, ज्ञान किसी द्रव्य के आश्रित रहेगा। ज्ञान जो है गुण स्वरूप होता है, क्वालिटी स्वरूप होता है, शक्ति स्वरूप होता है। शक्ति किसी न किसी द्रव्य के आश्रित रहती है। ज्ञान ये जो क्वालिटी है ये किसी न किसी द्रव्य के आश्रित रहता है। अगर द्रव्य नहीं है तो विज्ञान नहीं है। आपने द्रव्य को तो माना नहीं है, विज्ञान को माना, इससे एक बात सिद्ध होती है कि सब कुछ शून्य है, शून्यवाद की सिद्धि होती है, शून्यत्व स्पष्ट हो जाएगा, शून्य ही शून्य, कुछ है नहीं, ये माना जाएगा। इसलिए द्रव्य को तो आपको मानना पड़ेगा, द्रव्य के बिना ज्ञान कहाँ रहेगा। इसी बात को लेकर के अगले सूत्र में स्पष्ट किया जा रहा है। पुनश्च एक और बात है, विज्ञानवाद को मानने में क्या दोष आता है, उस दोष को बता रहे हैं अगले सूत्र में। तदभावे तदभावात् शून्यम तर्री, तदभावे तदभावात् शून्यम तर्री। कहते हैं बाह्य विषयस्य अभावे, जो बाहर उपलब्ध जो विषय हमको दिखाई दे रहा है, प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा, उसको आप नकारते हो, उसको स्वीकार नहीं करते हो, तस्य विज्ञानस्य अभावो, तस्य विज्ञानस्य अभावो अनुभवो भवेत। कहते हैं तस्य विज्ञानस्य अभाव, उस विज्ञान का भी अभाव हो जाएगा। जब बाह्य वस्तु को ही आपने नहीं स्वीकार किया है तो उस बाह्य वस्तु के ना होने से उस विज्ञान का भी अभाव हो जाएगा। तर्री तब तो शून्यम, तदा शून्यम प्रसज्यते, तब तो सब शून्यत्व की प्रसक्ति आएगी, कुछ भी नहीं है फिर, ये मानना पड़ेगा। द्रव्य को नहीं माना तो विज्ञान भी नहीं रहेगा, जब विज्ञान नहीं रहा और द्रव्य नहीं रहा तो फिर क्या सिद्ध होगा, शून्यत्व की सिद्धि होगी। तस्मात् न विज्ञान मात्रम, इसलिए केवल ज्ञान मात्र नहीं है दुनिया में, वस्तुस्थितिया भवितव्यमेव, वस्तु की स्थिति स्वीकार करनी ही चाहिए, पदार्थ की स्थिति को स्वीकार करना ही चाहिए। अतश्च बंधकारणस्य अन्वेषणम तु कार्यमेव, तब तो बंधन के कारण को खोजना ही पड़ेगा कि वास्तव में आत्मा बंधन में क्यों आता है, उसका क्या कारण है, इस कारण को हमें खोजना ही पड़ेगा, ये कहना चाहते हैं। सूत्रार्थ, बाह्य वस्तु के अभाव में, बाह्य वस्तु के अभाव में विज्ञान का भी अभाव हो जाएगा। बाह्य वस्तु के अभाव में विज्ञान का भी अभाव हो जाएगा। ऐसी स्थिति में सब कुछ का अभाव होने से, ऐसी स्थिति में सब कुछ का अभाव होने से शून्यवाद का प्रसंग आएगा, शून्यवाद का प्रसंग आएगा। जब ये बात कही है तो दूसरा आदमी आके खड़ा हो गया, हम तो यही कहना चाहते हैं वास्तव में कुछ नहीं है दुनिया में। एक नया आदमी आ गया, वो कहता हम, आप तो ये कह रहे हैं शून्यवाद का प्रसंग आएगा, हम तो ये कहते हैं वास्तव में कुछ नहीं है दुनिया में, सब शून्य है। जिसको आप पदार्थ पदार्थ मान रहे हो, कोई पदार्थ नहीं है, सब कुछ शून्य है। क्यों, सब नष्ट होते हैं, जब नष्ट होते ही तो शून्य ही तो है, ये कहना चाहता है। तो अगले सूत्र में शून्यवाद को स्थापित करता है व्यक्ति। शून्यवाद उत्थाप्यते, शून्यवाद को उठाया जा रहा है, शून्यवाद को प्रस्तुत किया जा रहा है। शून्यम तत्वम भावो विनश्यति वस्तु धर्मत्वात् विनाशस्य। वो कहता है शून्यम तत्वम, वास्तव में तो शून्य ही यथार्थता है। क्यों? भावो विनश्यति, जो भी पदार्थ आपको दिखाई दे रहा है वो सब नष्ट होता है। क्यों? नष्ट होना वस्तु का धर्म होने से। भाष्य को देखिएगा, शून्यम खलु तत्वम वस्तुत्वम, शून्य ही वास्तव में यथार्थता है। दुनिया में वास्तव में कोई पदार्थ नहीं, कोई चीज नहीं जिसको आप चीज के रूप में मान रहे हो, वास्तव में वो शून्य है। क्यों? कुतः भावः सत्तात्मक पदार्थो विनश्यति ही, क्योंकि जिसको आप पदार्थ मान रहे हो वो तो विनष्ट होने वाला है, वो तो नष्ट हो जाता है, वो समाप्त हो जाता है। जब नष्ट ही हो गया तो कुछ नहीं रहा। मेरी बात समझ लीजिएगा, जब कोई सत्तात्मक पदार्थ नष्ट हो गया इसका मतलब पदार्थ नहीं रहा, तो नहीं रहा तो क्या स्थिति आएगी? शून्यत्व की सिद्धि हो जाएगी। शून्य है, अब कुछ नहीं। यहाँ एक वस्तु रखी हुई थी, समाप्त हो गई जी, तो कुछ नहीं है, तो क्या है वह? शून्यता है, ये माना जाएगा। इसलिए शून्यत्व को सिद्ध करना चाहता है। वस्तु धर्मत्वाद विनाशस्य, क्योंकि ये जो विनाश है ये पदार्थ का धर्म है। विनाशः खलु वस्तु धर्मो वस्तुनो भावस्य सत्तात्मकस्य पदार्थस्य विनाशो धर्मा। वो कहते हैं विनाश जो है ये वस्तु का धर्म है। जो सत्तात्मक वस्तु है उस सत्तात्मक पदार्थ का विनाश होना धर्म है, उसका गुण है, उसकी क्वालिटी है कि वो विनाश होता है। उसका उसका स्वभाव ही नाश होना है। जब नाश हो गया तो कुछ नहीं रहा, तब तो शून्यत्व की सिद्धि हो जाएगी, ये कहना चाहता है। सती विनाशे शून्यम संपद्यते, उसी बात को स्पष्ट कर रहा है। विनाश हो जाने पर शून्यत्व की सिद्धि होती है। पुनर्बंधकारणस्य तथा मोक्षस्य अपि नाशो भविष्यति। तब क्या करना है आपको, उसके लिए मेहनत करने की क्या आवश्यकता है? जब शून्यत्व की सिद्धि हो गई है तो पुनर्बंधकारणस्य, बंधन का जो कारण है उसका भी शून्य शून्यत्व हो जाएगा। बंधन का कारण भी नहीं रहा, वो भी नष्ट हो जाएगा। और मोक्षस्य भी नाश, मोक्ष का भी नाश हो जाएगा। न मोक्ष है, न बंधन का कारण है, न आप है, न मैं हूं, न उपदेश है, न वेद है, न ऋषि है, न संसार है, कुछ नहीं, सब शून्य है, ऐसा वो कहना चाहता है। तो इसलिए कह रहे हैं तदा बंधकारण अन्वेषणस्य आवश्यकता एव न भवती। ऐसी स्थिति में बंधन के कारणों को ढूंढने की, खोजने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। क्यों परेशान कर रहे हो अपने आप को, दुखी क्यों हो रहे हो? सुबह उठो, 4 बजे उठ करके भगवान को याद करो, फिर उसके बाद सारी दिनचर्या करो, फिर ध्यान करो, अग्निहोत्र करो, परोपकार करो, कुछ भी करो, क्या आवश्यकता है इन सब करने की? कुछ भी नहीं रहने का है, सब कुछ शून्य है। जो आप कर रहे हो सब समाप्त होने का है, आप खुद ही समाप्त होने वाले हो, क्यों इनके पीछे पड़े हो? सब कुछ शून्यत्व है, ये कहना चाहता है। पर ऐसा तो है ही नहीं, अगर ऐसा होता तो दोबारा क्यों आते हम? अगर शून्यत्व ही है तो दोबारा नहीं आना चाहिए, तो दोबारा आते हैं, तिबारा आते हैं, आते ही जा रहे हैं हम लोग, जाएंगे फिर आएंगे, जाएंगे फिर आएंगे, इसी चक्र से छुटकारा पाना चाहते हैं। बार बार आने के इस चक्र से बचना चाहते हैं हम लोग, बार बार जन्म लेने से बचना चाहते हैं, बार बार मृत्यु को पाने से बचना चाहते हैं। तो जन्म और मृत्यु से बचने के लिए तो ये सारा का सारा प्रपंच है, तो इसलिए हम शून्य नहीं है, यथार्थ हैं। अब उत्तर है थी, इसका समाधान किया जाएगा, सूत्रार्थ लिखिएगा। केवल शून्य ही वस्तु तत्व है, केवल शून्य ही वस्तु तत्व है, क्योंकि क्योंकि नाश होना वस्तु का धर्म होने से, क्योंकि नाश होना वस्तु का धर्म होने से ये पूर्व पक्षी का सूत्र हो गया। उत्तरेति, इसका समाधान अगले सूत्र में किया जा रहा है। अपवाद मात्रम अबुद्धानां, अपवाद मात्रम अबुद्धानां, शून्यम तत्वम अथ च भावो विनश्यति इति। वो कहते हैं शून्य ही यथार्थता है और सत्तात्मक पदार्थ विनष्ट होता है। इति कथनम, ऐसा जो व्यक्ति कह रहा है, खलु निश्चित रूप से प्रलाप मात्रम, वो प्रलाप है अज्ञानानाम जनानाम, जो अज्ञानी लोग हैं, जो मूर्ख लोग हैं, उन लोगों का वो कथन है। बुद्धिमान का ये कथन कभी नहीं हो सकता है। यतः, क्योंकि शून्यस्य साधनाय प्रमाणस्य स्वीकारः शून्यत्व घातकः। बहुत बड़ी बात कही जा रही है, समझना बहुत सरल है। वो कहते हैं शून्यस्य साधनाय, जिस शून्यत्व की सिद्धि के लिए आप प्रमाण दे रहे हो, भले आदमी कभी सोच करके देखो, शून्यत्व की सिद्धि के लिए जब प्रमाण को स्वीकार कर रहे हो, इसका मतलब प्रमाण को मान रहे हो ना, प्रमाण की शून्यता तो नहीं रहा ना, प्रमाण की शून्यता नहीं रही ना, किसी को तो मानते हो और किसी का खंडन करते हो, एक ऐसी बात है। मेरी बात पकड़ में आ रही है? शून्यत्व को सिद्ध करने के लिए आपको तो प्रमाण देना पड़ेगा, और जो भी प्रमाण के रूप में स्वीकार करोगे तो प्रमाण को है, विद्यमान है, ये मानना पड़ेगा ना। तो यही कह रहे हैं, प्रमाण को मानते ही शून्यत्व घातक, आपके शून्यत्व सिद्धांत को ही वो नष्ट करेगा वो प्रमाण। फिर देखिएगा, शून्यस्य साधनाय, शून्यता को सिद्ध करने के लिए प्रमाणस्य स्वीकार, प्रमाण को मानना शून्यत्व घातक, वो शून्यत्व का ही घातक है। प्रमाणस्य सद्भावात्, प्रमाण के विद्यमान होने से, क्योंकि शून्यत्व का घातक क्यों, क्योंकि प्रमाण है, क्योंकि आपने प्रमाण को स्वीकार किया। जिस प्रमाण को स्वीकार करके आप शून्यत्व का सिद्ध कर रहे हो, उसी शून्यत्व को वो समाप्त करने वाला है वो प्रमाण। जो कहते हैं ना, मैं निकला तलवार लेके आपके गर्दन काटने के लिए, उस तलवार से मैं अपने गर्दन को काट रहा हूं, ये वाली बात हो जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। प्रमाण को आपने स्वीकार किया, इसका मतलब है प्रमाण की विद्यमानता है। फिर शून्य का होगा, शून्य तब होगा ना जब कुछ ना रहे, लेकिन कुछ ना रहने के लिए आपको प्रमाण को स्वीकार करना पड़ रहा है, इसका मतलब प्रमाण है। जब प्रमाण है तो बाकी भी है, तो इसलिए शून्यत्व की सिद्धि नहीं हो सकती, यही कहना चाह रहे हैं। कह रहे हैं तथा स्वीकारे प्रमाण अभावात् असिद्धि शून्यत्व शून्यवादस्य, तथा अस्वीकारे, यदि आपने प्रमाण को नहीं स्वीकार किया, यानी शून्यत्व की सिद्धि के लिए अगर आप प्रमाण को नहीं स्वीकार करते हो, तो फिर शून्यत्व की सिद्धि कैसे कर पाओगे? दोनों ओर से खाइए उसके लिए, दोनों ओर से खाइए। मतलब अगर शून्यत्व को सिद्ध करना चाहता है तो उसको प्रमाण चाहिए, प्रमाण को मानते ही शून्यत्व का खंडन हो जाएगा। ऐसा माने तो भी मुसीबत, वैसा माने तो भी मुसीबत, दोनों ओर से खाइए उसके लिए। तो यही कहना चाह रहे हैं तथा अस्वीकारे प्रमाण अभावात्, प्रमाण के ना होने से शून्यवादस्य असिद्धि, शून्यवाद की सिद्धि नहीं हो सकती। शून्यस्य साधनाय भावो विनश्यति इति कथने प्रथमं भावं स्वीकृत्य एव पश्चात् तस्य विनाशो दर्शितः। एक और बात कही जा रही है, शून्यस्य साधनाय, शून्यवाद को सिद्ध करने के लिए भावो विनश्यति, पदार्थ का विनाश होता है, ऐसा जो आपने पहले कथन किया है, उस कथन में आपने क्या मान करके कथन किया है आप जानो, लेकिन आपके कथन में क्या बात निकल के आ रही है वो हम कह रहे हैं। कह रहे हैं प्रथमम भावम स्वीकृत्या, पहले तो आपने भाव को स्वीकार किया, पहले पदार्थ को स्वीकार किया, तो भाव को पदार्थ को स्वीकार करके फिर उसी का विनाश दिखा रहे हो, ये कैसे संभव है? जब कुछ भी नहीं है तो फिर भावम विनश्यति कैसे कह सकते हो आप? ये कहो कुछ नहीं है तो पहले पदार्थ को स्वीकार कर रहे हो फिर उसके बाद में उसी को समाप्त कर रहे हो, ये संभव नहीं हो सकता। विनाशोपि न कस्यचित् सर्वथा अभावो भवति। अब बार बार भावो विनश्यति कह रहे हो, इस विनाश को भी समझ लो थोड़ा। हाँ, जिसको आप विनाश विनाश बोल करके निकल रहे हो इस विनाश को भी समझ लो। वो कहते हैं विनाशोपि न कस्यचित् सर्वथा, जिसको विनाश आप कह रहे हो वास्तव में विनाश होता नहीं है, विनाश तो किसी का नहीं होता, सर्वथा विनाश नहीं हो सकता। हाँ, मतलब अनेक अवयवों को जोड़ करके आप एक अवयवी बनाते हो, यानी ये जो कपड़ा है इस कपड़े में बहुत सारे अवयव है, यानी बहुत अधिक अनकाउंटेबल धागे हैं, मोटी भाषा में बोल रहा हूँ, मैं काउंट नहीं कर सकता हूँ इसके धागों को, और फिर उस धागों में जो रुई है उसको भी नहीं गिन सकता मैं, ठीक है जी। तो ये जो अवयव है इस वस्त्र में, इस वस्त्र के जो अवयव है, ये अवयव के बिना वस्त्र रह सकता है? नहीं रह सकता है ना। तो ऐसी स्थिति में ये कह रहे हैं विनाश होता है तो कपड़े का विनाश हो गया, इसको मैं जला दिया, राख कर दिया, फूंक मार करके उड़ा दिया, कुछ नहीं है, इसका नाम विनाश है, तो वास्तव में विनाश है? जिसको फूंक मार करके राख को मैंने उड़ाया वो तो है ना अवकाश में, है ना, वो सूक्ष्म रूप में है, इतने सूक्ष्म रूप में है, जिनको इकट्ठा करो तो सारे राग को इकट्ठा कर सकते हो ना, उसको इकट्ठा करके देखो उसकी विद्यमानता है या नहीं। तो ये कैसे कह सकते हो कि विनष्ट हो गया तो अब कुछ नहीं रहा? कुछ तो है, क्या है वो कुछ? वो कारण रूप में है, यानी द्रव्य तो है, द्रव्य का सदा सर्वथा विनाश कैसे कह सकते हो आप? यही कहना चाह रहे हैं न कस्यचित् सर्वथा अभावो भवति, किसी भी वस्तु का सर्वथा अभाव नहीं हो सकता। पुनः निरवस्य आत्मनस्तु न विनाश संभव, ये तो अवयवों वाले पदार्थों का विनाश तो होता है, सावयवी पदार्थों का विनाश अवयव रूप में होकर के विनाश कह सकते हो, लेकिन जो निरअवयव है, जिसके अंदर अवयवी नहीं है, जिसके अंदर पार्ट्स नहीं है, जो इकाई के रूप में अकेला है, उसका विनाश तो कभी नहीं हो सकता। और आत्मा तो ऐसा ही है, जीवात्मा निरवयवी है, उसके अंदर कोई पार्ट्स नहीं है, कोई अवयव नहीं है, कोई खंड नहीं है, अखंड एक है, तो इसका तो कभी विनाश नहीं हो सकता, एक बात। और भौतिक दृष्टि से भी आप देखेंगे, जिसको आप एक इकाई कहते हो, जैसे एटम को ले लीजिएगा, मोटी भाषा में कह रहा हूं, एक मोटी भाषा में एटम को ले लीजिए, एक अणु को ले लीजिएगा, उसके अवयव आप नहीं कर सकते, कोई साइंस पढ़ा लिखा करके नहीं, उसका भी कर सकते, कर लो जी, उसका भी कर सकते, कर लो जी, लेकिन अंत में जाकर के कहीं तो रुकोगे, जहां रुकोगे वहां पर आप देखो ना, क्या उसके अवयव हो सकते? नहीं हो सकते। तो भौतिक पदार्थ का भी विखंडन नहीं हो सकता है, और आत्मा का तो कहां विखंडन होगा, तो विखंडन तो किसी का नहीं हो सकता। हाँ, अलग अलग अवयवों को, या मैं ये कहूं अलग अलग पदार्थों को जोड़ करके एक पदार्थ बना रहा हूं, उस एक पदार्थ को अलग अलग कर सकता हूं, इतना है, यही विनाश है। विनाश का मतलब सर्वथा समाप्त नहीं है, ये समझना है हमको जी। आगे बढ़ते हैं तो कहते हैं पुनः निरवयवस्य आत्मनस्तु न विनाश संभव, निरवयव आत्मा का विनाश तो संभव ही नहीं है, क्यों? तस्य अखंडत्वात्, आत्मा जो है अखंड एक रस है। खंडवान पदार्थ एव विनष्टो भवति, खंड खंड वाला जो पदार्थ है जिसमें बहुत सारे खंड है उसी का विनाश होता है। खंडम खंडम भूत्वा, कैसे होता है उसका विनाश? अलग अलग खंडों के रूप में विनाश होता है। खंड खंड भाव एव विनाशः, विनाशस्य अर्थः, विनाश का मीनिंग जो है वो खंड खंड होना, अवयव अवयव के रूप में बदलना ही विनाश है। पुनः खंडानाम सत्ता सद्भावात् न शून्यमिति, फिर उन खंडों का उन अवयवों का विद्यमानत्व होने से, उनकी सत्ता होने से शून्यवाद की सिद्धि तो हो नहीं सकती, ये कहना चाहते हैं सूत्रार्थ। शून्य ही पदार्थ है, नहीं शून्य ही यथार्थ है, शून्य ही यथार्थ है, सत्तात्मक पदार्थ नष्ट हो जाने से शून्य ही यथार्थ है, सत्तात्मक पदार्थ नष्ट होने से ऐसा कथन अज्ञानियों का हो सकता है, ऐसा कथन अज्ञानी लोगों का हो सकता है। अब शून्यवाद को, विज्ञानवाद को, क्षणिकवाद को, सबको एक ही सूत्र में बांधा जा रहा है, शून्यवाद को, विज्ञानवाद को और क्षणिकवाद को। तो अपरम च, एक और बात कही जा रही है, उभय पक्ष समान क्षेमत्वाद अयमपि, उभय पक्ष समान क्षेमत्वाद अयमपि, उभयो हो क्षणिक पक्ष विज्ञान मात्र पक्षयो तुल्य निराकरण हेतुत्वात् अयम शून्यवाद पक्षोपि निराकृतो। कह रहे हैं उभयो दोनों, कौन? क्षणिकवाद और विज्ञानवाद। जैसे क्षणिकवाद का निराकरण किया है, जैसे विज्ञानवाद का निराकरण किया है, उसी के समान ये जो शून्यवाद है उसका भी निराकरण समझ लेना चाहिए। क्यों? तत्र क्षणिक पक्षे विज्ञान पक्षे च यथा प्रत्यभिज्ञया बाह्य प्रतीत्या च क्षणिक विज्ञान पक्ष निराकरणम कृतम्। उन दोनों वादों का किस प्रकार से निराकरण किया है? तो कहते हैं तत्र क्षणिक पक्षे यथा प्रत्यभिज्ञया, क्षणिकवाद का निराकरण प्रत्यभिज्ञा के कारण से निराकरण किया है, स्मृति। क्षणिकवाद को मानने पर स्मृति नहीं हो सकती, क्षणिकवाद को मानने पर स्मृति नहीं हो सकती, इस हेतु से उसका खंडन किया है। और विज्ञान पक्ष, विज्ञानवाद के खंडन में क्या माना है? बाह्य प्रतीति, बाह्य वस्तु की प्रतीति से उसका खंडन किया है। तो जिस प्रकार से क्षणिकवाद का खंडन प्रत्यभिज्ञा से और विज्ञानवाद का खंडन बाह्य वस्तु की प्रतीति से खंडन किया है, ठीक उसी प्रकार से प्रत्यभिज्ञा प्रतीतिभ्याम शून्यवादस्यापि निराकरणम् भवति इति। प्रत्यभिज्ञा और प्रतीति से ही शून्यवाद का खंडन होता है, ठीक है जी। सब कुछ शून्य है तो फिर हमको स्मृति नहीं आनी चाहिए, सब कुछ शून्य है तो स्मृति क्यों आ रही है? स्मृति तभी आ सकती है ना जब शून्य ना हो। एक बात, सब कुछ शून्य है तो हमें प्रतीति क्यों हो रही है? आप है, मैं आपको देख रहा हूं, ये जो प्रतीति हो रही है ये प्रतीति नहीं हो सकती, सब कुछ शून्य है। एक बात, सब कुछ क्षणिकवाद है तो मेरे को ये प्रत्यभिज्ञा क्यों हो रही है? याददाश्त क्यों हो रहा है, मैं स्मरण क्यों कर रहा हूं। ठीक इसी प्रकार से जब शून्य है तो मेरे को यह स्मृति क्यों आ रही है, जब मैं खुद ही शून्य हूं। पकड़ में आ रहे हैं, मैं स्वयं भी शून्य हूं, मैं कुछ नहीं हूं, तो मेरे को ये जो स्मृति आ रही है ये क्यों आ रही है। स्मृति तभी आ सकती है जब शून्य ना हो, कोई हो, किसी के होने पर स्मृति आएगी। ठीक है जी, सूत्रार्थ क्षणिकवाद एवं विज्ञानवाद, क्षणिकवाद एवं विज्ञानवाद दोनों के खंडन करने के समान, दोनों वादों के खंडन करने के समान शून्यवाद का भी खंडन मान लेना चाहिए। अच्छा, एक और निष्कर्ष समझाया जा रहा है, अपुरुषार्थत्वम उभयथा, तब तो जो भी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं ये व्यर्थ हो जाएगा। उभयथा दोनों ही प्रकार से, यानी क्षणिकवाद को मानो या विज्ञानवाद को मानो या आप शून्यवाद को मानो, कुछ भी मानो, तो हमारा जो पुरुषार्थ है व्यर्थ हो जाएगा। कह रहे हैं शून्यवादे खलु उभयथा स्याद अपुरुषार्थत्वम, शून्यवाद को मानने पर, क्षणिकवाद को मानने पर अपुरुषार्थत्वम, हमारा जो पुरुषार्थ है वो व्यर्थ हो जाएगा। तत्र स्वस्य आत्मना शून्यत्वाय अभावाय को यतेता, कोई व्यक्ति अपने आप को शून्य करने के लिए प्रयत्न क्यों करेगा। यदि शून्यवाद को आप मानो तो कोई व्यक्ति, कोई आत्मा अपने आप को शून्य बनाने के लिए मेहनत थोड़ा करेगा। तथा शून्य रूपाय मोक्षाय अपि कथम शास्त्रोपदेश स्यात्, जब मोक्ष भी नहीं है तो उस शून्य मोक्ष के लिए भी शास्त्र उपदेश क्यों करेंगे। तथा सर्वस्य क्षणिकत्वे बंधोपि क्षणिक, जब सब कुछ क्षणिक है तो बंधन भी तो क्षणिक है, मोक्षोपि क्षणिक, मुक्ति भी क्षणिक है। तथा क्षणिकस्य बंधस्य निवृत्त्यर्थः कृतः पुरुषार्थो अपुरुषार्थः, क्षणिक बंधन के लिए जो पुरुषार्थ हम कर रहे हैं वो पुरुषार्थ वास्तव में व्यर्थ है, उसको पुरुषार्थ नहीं कह सकते, वो तो अपुरुषार्थ है। नहीं पुरुषाय क्षणे पुरुषार्थ क्षणे, हाँ, नहीं पुरुषार्थ क्षणे बंधो अवतिष्ठते, जब पुरुषार्थ करने के लिए आप प्रवृत्त होंगे तब तो बंधन नहीं रहा क्योंकि वो तो क्षणिक है। मोक्षस्यापि क्षणिकत्वात्, मोक्ष भी क्षणिक होने से तदर्थ कृतः पुरुषार्थो अपुरुषार्थो भवेत, उस मोक्ष के लिए किया गया पुरुषार्थ भी व्यर्थ पुरुषार्थ माना जाएगा। अब मोक्ष के लिए हम कितना मेहनत कर रहे हैं जी, अपने आप को सत्यवादी बनाने के लिए एड़ी से चोटी तक जोर लगा रहे, बन नहीं पा रहे, अपने आप को अहिंसावादी बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं नहीं बन पा रहे, अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, अपने ईगो को, अहंकार को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, न जाने कितने ऐसे दोष हैं हमारे में, उन दोषों को दूर करने के लिए हम बहुत मेहनत कर रहे हैं फिर भी नहीं कर पा रहे, तो ये सारा का सारा मेहनत व्यर्थ हो जाएगा ना। जिस मोक्ष के लिए हम कर रहे हैं वो मोक्ष ही नहीं है, जिस बंधन को हटाने के लिए मेहनत करे वो बंधन ही नहीं है, तो फिर ये मेहनत व्यर्थ हो जाएगा, यही कहना चाहते हैं यहां पर। सूत्रार्थ लिखिएगा, शून्यवाद को मानने पर, शून्यवाद को मानने पर दोनों प्रकार के पुरुषार्थ व्यर्थ हो जाएंगे। शून्यवाद को मानने पर दोनों प्रकार के पुरुषार्थ व्यर्थ हो जाएंगे। स्वयं को शून्य करने का पुरुषार्थ, मोक्ष के लिए यत्न करने का पुरुषार्थ, ये बंधन को त्याग करने का पुरुषार्थ, या बंधन को त्याग करने का पुरुषार्थ, ये सब व्यर्थ हो जाएंगे। सब व्यर्थ हो जाएंगे ना पुरुषार्थ, चाहे बंधन को दूर करने का पुरुषार्थ करो या मोक्ष को पाने का पुरुषार्थ करो, ये सब व्यर्थ हो जाएंगे। फिर कौन अपने आप को शून्य करने के लिए पुरुषार्थ करेगा? अपने आप को मिटाने के लिए कोई पुरुषार्थ थोड़ा करेगा, अपने आप को बचाने के लिए मेहनत कर रहा है व्यक्ति। अपने आप को बचाए रखने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए मेहनत हो रहा है। तो जितना भी मेहनत पुरुषार्थ हो रहा है वो सब मोक्ष के लिए, बंधन को हटाने के लिए हो रहा है। इसका मतलब है बंधन है, मोक्ष है, तभी ऐसा हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। और ऐसा पुरुषार्थ करने के लिए शास्त्र भी उपदेश कर रहे हैं, नहीं तो फिर शास्त्रों का उपदेश व्यर्थ माना जाएगा, सब कुछ व्यर्थ हो जाएंगे। अगर हमने शून्यवाद को माना या क्षणिकवाद को माना या विज्ञानवाद को माना, तीनों को मानने पर ये सारा का सारा पुरुषार्थ व्यर्थ ही है। तो ये सबके साथ आप लगा सकते हैं, केवल शून्यवाद के लिए नहीं लगा सकते। शून्यवाद के साथ साथ आप क्षणिकवाद को भी साथ लगाइए यहाँ पर, और विज्ञानवाद को भी साथ लाइएगा। तीनों वादों को लेकर के चलने पर हमारा किया पुरुषार्थ व्यर्थ हो जाएगा। ठीक है जी। ओ शांति शांति शांति।